وسلم نے فرمایا تھا من ضمن یتیما له او لغیره، جو کسی یتیم کو پکڑ کے سینے سے لگا لیتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، وہ اپنا یتیم ہے تو رشتہ دار یا کوئی بیگانا. اللہ حضر جلال کے پیغمبر فرماتے ہیں حتی اغناہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتے ہیں اور اس کی کفالت کو کرتا رہتا ہے. وجدت له الجنہ، اللہ حضر جلال اس پہ جنت کو واجب قرار دے دیتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما فله اجر مثل الصائم. ایک اور خیر خواہی کا دروازہ آنے والا ہے، وہ کون سا دروازہ ہے؟ جس کو اللہ نے مان دیا ہے خود افطاری کرتا ہے، لوگوں کی بھی افطاری کروائے، مساجد کے اندر جگہ جگہ پہ افطاری کا بندوبست، افطاری کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر، جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ہے. کتنے بیمار ہیں ان کی عیادت کے لیے جایا کرو، ایک وقت آئے گا تم بھی کہیں اگر بیمار ہو گئے تو کیا بنے گا. ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک.